10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Apel do rosyjskiego prezydenta o niewykorzystywanie pamięci ofiar Holokaustu kieruje polski wiceminister spraw zagranicznych. Są nowe dane GUS-u o wzroście zatrudnienia i przeciętnym wynagrodzeniu. Były doradca Putina ostrzega, że Rosja nie będzie wypełniać orzeczeń międzynarodowych trybunałów. Apelujemy do prezydenta Rosji, aby nie wykorzystywał pamięci o ofiarach Holokaustu do rozgrywek politycznych. Tak mówił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wiceszef polskiej dyplomacji przypomniał, że prezydent nie pojedzie do Izraela na zorganizowane w Instytucie Yad Vashem Forum Holokaustu. Podczas tego spotkania głos ma zabrać m.in. przywódca Rosji. Organizatorzy, zapraszając prezydenta Polski, nie zgodzili się na zabranie przez niego głosu. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda ma wszelkie powody, by przypuszczać, że konferencja w Jerozolimie zostanie przez prezydenta Putina wykorzystana w sposób instrumentalny do wspierania bieżącej agresywnej polityki Rosji wobec Polski, bez oglądania się na prawdę historyczną, ale co najważniejsze, bez szacunku dla ofiar II wojny światowej i ofiar Holokaustu. Wiceminister przypomniał, że 4 dni po forum w Jerozolimie będą uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Będzie tam ceremonia, w której uczestniczyć mają byli więźniowie. Na Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie nie poleci prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Będzie natomiast 27 stycznia na obchodach w Oświęcimiu. Litewski Pałac Prezydencki w komunikacie zaznacza, że ceremonia organizowana w Polsce przez Muzeum Auschwitz-Birkenau odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i poświęcona jest tym, którzy przeżyli w tym miejscu Holokaust. Udaje się do miejsca symbolicznego, aby złożyć hołd milionom Żydów, którzy zginęli w Holokauście podczas II wojny światowej. Pokłonie się również 200 tysiącom Żydów, którzy byli naszymi rodakami, oświadczył litewski przywódca. Oprócz Gitanasa Nausedy w uroczystościach weźmie też udział przewodniczący litewskiego Sejmu Viktoras Pranckietis, szef parlamentu. Tu będzie reprezentował też Litwę 23 stycznia w Jerozolimie, gdzie w związku z rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz odbędzie się 5. Światowe Forum Holokaustu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Światowym Forum Pamięci Holokaustu nie weźmie też udziału prezydent Estonii. Z kolei Łotyszy będzie reprezentować szefowa parlamentu. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,6%. Wyniosło blisko 6 400 000 osób. To dane Głównego Urzędu Statystycznego za grudzień w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło z kolei 5604 zł 25 groszy brutto i było o 6,2% wyższe niż przed rokiem. Dane są zgodne z wcześniejszymi prognozami. To jest takie uspokojenie, które wynika z jednej strony z trochę słabszej koniunktury w gospodarce, a z drugiej strony może to być taka cisza przed burzą i przygotowywanie się przedsiębiorców na to, co się dzieje w styczniu, czyli na wyraźną ponad 15% podwyżkę płacy minimalnej, która według naszych szacunków jest w stanie podbić dynamikę wynagrodzeń około 2 punkty procentowe. W związku z czym zakładamy, że w styczniu bieżącego roku płace w sektorze przedsiębiorstw mogą rosnąć o 7-8% nawet. Mówiła Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Od stycznia do grudnia zeszłego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,5%, a zatrudnienie o 2,7%. Dane GUS-u dotyczą przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest powyżej 9 osób. Rosja nie będzie wypełniać orzeczeń międzynarodowych trybunałów, ostrzega przed tym były doradca Władimira Putina. Zdaniem Andrija Iłarionowa, między innymi temu mają służyć poprawki do konstytucji, które zgłosił Kreml. Inni niezależni eksperci wskazują także na chęć utrzymania przez Władimira Putina władzy po wygaśnięciu obecnej kadencji prezydenckiej. 15 stycznia prezydent Rosji zapowiedział zmiany konstytucyjne, a 20 stycznia już pakiet projektów poprawek skierował do parlamentu. Zdaniem Andrija Iłarionowa, Władimir Putin spieszy się, ponieważ chce zdążyć przed wydaniem międzynarodowego wyroku w sprawie zestrzelenia samolotu pasażerskiego nad Donbasem. Międzynarodowy Zespół Śledczy obarcza Rosję winą za tragedię, w której zginęło 298 osób. Rosja odrzuca oskarżenia. 9 marca rozpoczyna się proces w tej sprawie, przypomina były doradca rosyjskiego prezydenta

Ale natychmiast swój własny rząd przelicytował pan premier, mówiąc związkowcom, że w ogóle może nie będzie potrzebna żadna kontrola płac. No i mnie się to w zasadzie podoba. Ale na pewno nie będzie się to podobać opozycyjnej Unii Pracy. Ta obieca, że jak dojdzie do władzy, da każdemu według potrzeb. No przecież to już było, to tradycyjna obiecanka komunistów. No. W licytacji, panie Juruś, ten lepszy kto pierwszy. No, potem tak, Unia Demokratyczna tradycyjnie ugrzęźnie w sporach, tak. Czy dać kontrę, czy spasować. No to Millerowi nie pozostanie nic innego, jak zadeklarować nadejście Królestwa Bożego i zniesienie w ogóle pieniędzy. Możliwe, ale co na to opozycja pozaparlamentarna? Wiem, zaskoczy lud obietnicą zaciśnięcia pasa, potu, łez i wyzieczeń i wygra, proszę pana, z nadróbkami. Niemożliwe. Możliwe. Lud zmienny jest jak kobita. Po festiwalu obiecanek wybierze konkrety. Marne, proszę pana Jędrusia, ale jednak konkrety. Oby pańskie słowa zmieniły się w pieniądze. Nie. No, po denominacji. Więc tak gadaliśmy i żartowaliśmy sobie w roku 94, a chciałem się zająć postacią mojego przyjaciela, wspaniałego aktora Tadeusza Wódarskiego, właściwie jednej z najważniejszych postaci 60 minut na godzinę. Niektórzy myśleli, że to był mój głos, kiedy mówił tak mięsiście Marcin Wolski. Odkrył go tutaj w radio Zbigniew Kopalko. Był to aktor początkowo poznański, początkowo w ogóle lalkarski, przybył do Warszawy, grał w Teatrze Studio, teraz mówiąc różne niewdzięczne role. Ja go tam widziałem raz, grał Cervantesa, ale za to nago. Uszajny. Wtedy zresztą mówiło się o tym teatrze Chinatown. Natomiast bezpośrednio polecił mi reżyser 60, Andrzej Pruski, i rzeczywiście Tadeusz absolutnie zrósł się głosowo z wszystkimi prawie moimi opowiadaniami, monologami, słuchowiskami i właściwie nie wyobrażam sobie właśnie naszego ulubionego dalszego ciągu bez Tadeusza. Potem oczywiście jeździliśmy po świecie, mnóstwo się rzeczy działo. No niestety nie dożył wolnej Polski, zmarł wiosną roku 1989, ale pracowało się z nim znakomicie. To posłuchajmy może jego głosu. Normalnie nigdy nie kupuję używanej garderoby. Lubię garnitury szyte na miarę, z solidnego materiału, najlepiej angielskiej wełny. Wtedy, 3 kwietnia, sytuacja była wyjątkowa. Przyjechałem wygłosić pogadankę o normach współżycia w miejscowym domu kultury. A tymczasem moja stara marynarka pękła po zetknięciu z jakimś hakiem w hotelowym korytarzu. Mam sylwetkę, oględnie mówiąc, nietypową. To też nic dziwnego, że w 3 kolejnych sklepach nie udało mi się niczego nabyć. Aż wreszcie jakiś litościwy przechodzień poradził mi bazar. I rzeczywiście, w północno-zachodnim kącie targowiska trafiłem na budkę ze starzyzną, a w niej na marynarkę pasującą do spodni. Nie umiem się targować. Na szczęście handlarz nie zażądał wygórowanej ceny, także udało mi się zdążyć do domu kultury na czas. Musiałem jednak być nieźle zdenerwowany, bo zrugałem taksówkarza jak jeszcze nikogo w życiu, a potem obsztorcowałem kierownika kulturalnej placówki za to jedynie, że wyraził przypuszczenie, iż mogłem się spóźnić. Prelekcję rozpocząłem planowo i z sensem. Po paru jednak minutach, nie wiedzieć czemu, zaperzyłem się, nawymyślałem publiczności od bałwanów, stłukłem wazon i wyszedłem trzaskając drzwiami. Co pan najlepszego narobił? Piszczał dyrektor, zabiegając mi drogę. Usunąłem go ciosem pięści i poprzez szklaną szybę opuściłem gmach, napawający mnie niewytłumaczalną odrazą. Zatrzymałem się dopiero na skraju pobliskiego zagajnika. Byłem spocony i zziajany. Ściągnąłem z pleców marynarkę i nagle opuściła mnie cała złość i energia. Poczułem się głupio i niewyraźnie. Rany Boga, Ale ja narozrabiałem. Co mi się stało? Muszę natychmiast wrócić i przeprosić. To chyba z przepracowania. Powiał chłodny wiaterek, narzuciłem więc na ramiona marynarkę. I znów poczułem przypływ złości. Co tam będę chamów przepraszał? Od razu było widać, że nie są mi życzliwi. Przeciskałem się między krzaczkami i okrycie zsunęło mi się z pleców. Wraz z nim opuściła mnie wściekłość. Popatrzyłem na marynarkę. Nie wyróżniała się niczym specjalnym i pachniała naftaliną. Musiało minąć trochę czasu, zanim upewniłem się o jej właściwościach. Ten używany łach był rzeczywiście, z bliżej nieznanych mi powodów, katalizatorem agresji. I to w ogromnej dawce. Dopiero po odpruciu kieszeni ładunek zmniejszył się do rozmiarów, przy których można było go kontrolować. Jestem z natury człowiekiem bardzo nieśmiałym i łatwo jest robić ze mną, co się tylko chce. Marynarka stała się mym atutem i ucieczką. Nakładałem ją, idąc na audiencję do swego szefa. Pewniej czułem się, gdy odziany w nią odwiedzałem urząd. Niechby ktoś wtedy spróbował załatwić mnie odmownie. Nawet na rodzinnych obiadach mogłem teraz czuć się jak pan. A kiedy zastałem u mojej żony przyjaciela, którego dotąd musiałem tolerować, czym prędzej dofastrygowałem kieszenie i sprawiłem mu taką łaźnię, że tylko pozazdrościć. Od chwili, kiedy nauczyłem się korzystać z mojego katalizatora, stałem się innym człowiekiem. Czasami wystarczała szczypta chamstwa w kieszeni w postaci jednej odprutej patki, a już inaczej rozmawiałem z rzemieślnikiem, ekspedientem, przechodniem. Mniej więcej pół roku później oddałem marynarkę do pralni. Jej stan gwałtownie domagał się czyszczenia. Zamówiłem ekspres i po dwóch tygodniach zgłosiłem się po odbiór. Oddano mi jakiś rdzawy, zdefasonowany kubrak. Uprzejmie przepraszam pana, wymamrotałem, ale tu chyba ośmielę się zauważyć jakaś pomyłka. Czego? Huknięto na mnie nieprzyjaźnie. O co chodzi? Ekspedient, wpatrujący się we mnie wrogo, ubrany był w marynarkę. Moją marynarkę. Ależ bezradnie spojrzałem na klienta za mną, jakby stamtąd mogła nadejść pomoc. Co pan się opóźnia i się awanturuje? Burknął klient ubrany identycznie jak ekspedient w marynarkę. Przepraszam państwa. Wszystko w porządku. Jeśli ktokolwiek z was spotka gdziekolwiek człowieka w szarej marynarce z szerokimi klapami i nakładanymi kieszeniami, należy zejść mu z drogi i nie prowokować. To w końcu nie jego wina. Szczypta chamstwa ułatwia życie. To prawda. To była konstatacja wyniesiona z doświadczeń PRL-u, bo nie pamiętam, z którego to może być roku utro, ale gdzieś pod koniec lat 70. Oczywiście Włodarski bywał robotem, bywał maszyną myślącą, no ale przede wszystkim w opinii słuchaczy utożsamiają się ze mną. Wielu myślało, że to ja tak mówię, że to jest mój głos. Ludzie myśleli, że autor sam prezentuje swoje treści. Tak, to wtedy nie było normą. Ja bardzo rzadko czasem jakiś wiersz swój powiedziałem i mając tak znakomitych aktorów, jakich miałem w 60, po prostu uważałem, że wręcz nie wypada. I już w sypie było inaczej, bo już wszedł wolny rynek, tych aktorów było mniej, ale jeszcze kilku znakomitych, zwłaszcza takich, co były autorami, jak właśnie Kryszak i Zaorski, no to jeszcze występowali. Ale było coraz trudniej. Po prostu dzisiaj finansowo byśmy nie udźwignęli 60, poza wszystkimi innymi elementami z tamtych czasów. A to nie była dla aktorów nobilitacja? chciałbym w Trójce, w radiu się pokazać ogólnie. Może i była. To były nie najgorsze pieniądze wtedy, bo to były pieniądze, które zależały od pensji w teatrze, więc to jakiś tam był mnożnik, przelicznik. Lubili, ale czy nowa imitacja? Aktorów było mało. Była telewizja, były filmy, na które się miesiącami jeździło na nagrania, więc... Ale oczywiście mówimy o latach 70. W latach 90. czy już teraz to radio pewnie jest dla wyjątkowych koneserów. A proszę powiedzieć, w tych latach 70. twórcy żyli z tego, że robili tylko te skecze radiowe, tylko te audycje. Czy była taka możliwość, czy też to był jedna z innych form działalności? Po prostu jak ktoś był dobry, to miał mnóstwo zajęć, bo przecież koledzy z elity występowali, mieli mnóstwo koncertów, podobnie było z Fedorowiczem. Ja pisałem, zacząłem pisać chyba książki w tym czasie, a potem byłem na etacie tutaj w radio, a reszta kolegów była aktorami, grała również w teatrach, więc to był pewien dodatek, aczkolwiek bardzo miły i znaczący, poza tym popularność dawała możliwość koncertów, których też było bardzo dużo. No ale mówię, byłyby to piękne czasy i może nasze tym się różnią, że zdecydowanie jest mniej w nich drogowskazów. No to może poprosimy o człowieka drogowskaz. I co robić ma człowieczek, gdy brak orientacji, gdy zdeptały go buciory tłumnej demokracji, na rozstaju Europy wśród szarych wygonów, świętej Trójcy tu okopy, tam bunkier z betonu. Drogowskazie, drogowskazie, wskaż kierunek twojej bazie. Wiem co anty jest, co pro, lecz gdzie dobro, a gdzie zło? Ma busola człeku mały, dawno poszła w diabły. Wiatry mną zawirowały, a łapy opadły. Kiedyś w lewo było lewo, w prawo było prawo. Świństwo świństwem, cnota cnotą, wolność wspólną sprawą. Świństwo cnotą, cnota wspólna, o co chodzi? Drogowskazie, drogowskazie, co mam robić w takim razie? Przestań sobie ze mnie kpić, mów jak żyć! Jak kurczę żyć! Podał ci marszrutę, byle jednoznaczną, choćby nawet i pod knutem. Mogę iść na baczność, choćby środki były grzeszne, a poglądy ciasne. Spraw ty kołku, żeby wreszcie wszystko było jasne. Drogowskazie, drogowskazie, chcę mieć wszystko jak w rozkazie, potem pójdę w drogi pył. Choćby i plugawy był? Tak, choćby i plugawy był. To idź, człowieczku, idź. Ja wyczuwam to głębsze dno filozoficzne. Tak, no a to już są lata 90., kiedy zaczęliśmy się orientować, że nie wszystkie drogowskazy prowadzą nas tam, gdzie chcielibyśmy iść. I to już jest taka smutniejsza refleksja. To chciałem zwrócić uwagę na współwykonawcę, bo część śpiewa Kryszak, a część Krzysztof Gosztyła. Można powiedzieć, porównując oczywiście epoki nieporównywalne, człowiek o równych parametrach głosowych, co Tadeusz Wodarski. Po prostu rzeczywiście też jeden z tych wspaniałych radiowych głosów. Ich było trochę i często, jak w przypadku Wodarskiego, to było tak, że ci ludzie byli najlepsi w radio. Już czy nie kochała ich kamera, mniejszy mieli wzięcie w teatrze, natomiast w radio rozkwitali, byli nieporównywalni. Andrzej Dworski oczywiście świetny aktor na wielu polach, ale w radio zdecydowanie był najlepszy. Ale skoro mówimy o, aktorach, chciałem zwrócić uwagę na właśnie na kolejnego aktora, który był również współautorem wielu tekstów, a w naszych audycjach sypowych z upodobaniem kreował rolę Waldemara Pawlaka. Myślę o znanym teraz szeroko z Rancha Piotrze Pręgowskim. No tak. No to może teraz małorolny i piosenka Polinie Marek Majewski. Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, dzisiaj parę słów na temat powracającej ostatnio do łask medycyny ludowej. Jeżeli chodzi o to zagadnienie, to czuję się prawdziwym ekspertem. Zresztą wystarczy popatrzeć w moje oczy. Niektórzy mówią po prostu, że mam wzrok silniejszy od Kaszpirowskiego. Wprawdzie nie zdarzyło się jeszcze, żeby podczas mojego występu w telewizji komuś wyrosły włosy, ale podobno paru już sobie wyrwało. Faktem jest, że czasami wystarczy, jak tylko spojrzę, a kobieta automatycznie zachodzi w ciążę. Nawet jak wcześniej nie mogła. Jeżeli oczywiście mogę coś poradzić, to na wyrostek kocie futro, przy gruźlicy stosuj dietę, żeby lepsze było jutro, na wątrobę walnij setę. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to po prostu uważam, że nie pomoże tu żaden profesor, a jedynie znachor. Dlatego adin, dwa, trzy, cztery, dziękuję. Piosenka satyryka chodzącego po linie. Jeśli państwo się dziwicie tym, co robię, bo nie co dzień wszak wariatów się spotyka, wnet pojmiecie to bez trudu, uświadomić starczy sobie, czym właściwie jest profesja satyryka. Przecież trudno o trafniejszą metaforę, choć ją pojmie wyrobiony widz jedynie. Z wszystkich stron głupoty tyle, że za co się nie zabiorę, przypomina to chodzenie po tej linie. Po linie, po linie. Tutaj trudniej spotkać osła albo świnie. Tutaj wszystko jest prostsze ciut, proste jak drut. I ta lina nauczyła mnie jednego, czego reżim nie nauczył mnie, załóżmy. Sam się dziwię, nie myślałem, że istnieje coś takiego jak kierunek, który jest jedynie słuszny. A gdy państwo pomyślicie, biedaczysko, zaraz spadnie i to będzie kres wesołka. Nie ma strachu, ja na linie siedzę pewniej mimo wszystko niż facetów ważnych paru na swych stołkach. No i gdzie jest bezpieczniej? Na linie, na linie. Tutaj trudniej spotkać osła albo świnie. Tutaj wszystko jest prostsze ciut, proste jak drut. To był Marek Majewski, w tamtych latach bardzo aktywny współpracownik radiowego Sypu, z którym też mnóstwo napisałem szopek radiowych, telewizyjnych. Zresztą tu warto zaznaczyć, jak te nasze audycje radiowe były w różnych zresztą epokach inkubatorami późniejszych większych pomysłów. Tak z 60 minut na godzinę wykluło się kabaret 60, z którym mm-hmm. przeżyliśmy w objazdach całą epokę Solidarności. A później troszkę za granicą pojeździliśmy. Z kolei Syp był ojcem szopek telewizyjnych, a później polskiego zoo, więc radio było wspaniałym miejscem eksperymentu. Zresztą to nie dotyczyło nas, tylko w drobnym stopniu, ponieważ radio w PRL-u wszystkim było wspaniałą kuźnią prozaików. Późniejsi twórcy znakomitych filmów, sztuk telewizyjnych tu debiutowali. I tu się spotkali. Tu się spotkali, tu bez Tarczyku Eterek nie byłoby duetu starszych panów. No tak. Wspaniali scenarzyści, trudno by wymienić wszystkie seriale, które tworzyli, Bularczyk, Janicki, to całe lata pracowali tutaj, więc mówię, radio to było miejsce doskonalenia, miejsce pierwszego przesiewu, miejsce pierwszego sprawdzenia. Panie Marcinie, czas nas goni, mamy jeszcze 30 sekund. Pan był szefem wielu audycji satyrycznych. Jak duże pole autonomii zostawiał pan swoim współpracownikom, swoim współtwórcom? Maksymalne. Ale czy określiliście temat następnego odcinka? Nie, no zależy gdzie i kiedy, ale 60 minut na godzinę. Nie, jedyne co robiłem, to na przykład mówiłem, słuchaj, już 6 piszę ten sam temat. Może to zastanów się, może tak, jednak tak. Nie. Czy ewentualnie czasami nawet ingerowałem, w sensie dodaj tu jeszcze subpuentę, żeby to się różniło. Ale to wszystko, nie. Całość polegała na tym, wybrać właściwych ludzi i dać im komfort wolnej ręki. Szanowni Państwo, za 2 tygodnie znów spotkanie z Marcinem Wolskim. Dziękuję bardzo. Marcin Wolski był naszym gościem. Dziękuję wielkie. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Whispering I love you, echoes of your voice are calling still from my dreams, softening the chill of the breeze through my window. I can see the moon glow, painting silver shadows on a rose-colored land. A world that we walk hand in hand in a day of gold, covered by the glow of new love. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cool evening air. I can close my eyes and you're there. You're in my arms still. Oh, I know your soft kiss turning into music every beat of my heart. When I hold you close to my heart and I hear your voice whispering, I love you. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cool evening air. I feel you there in my arms still. I know your soft kiss turning into music every beat of my heart. And I hear your voice whispering I love you. Pani Katarzyna pyta, czy ktoś pamięta jeszcze ten głos. To Paul Young. Hejna Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do 14 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czekamy na maile i telefony 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Jako drugi dzisiaj utwór, o który prosi pan Marek, Alanis Morissette i Thank You. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dawno w Muzycznej Poczcie UKF nie było Alanis Morissette. 22,7 trójek klub UKF małpa polskiradio.pl. A za chwilę artystka, która od lat bliska jest Trójce. Chciałabym zamówić piosenkę dla siostry Anny Marii Opyk, Ale Jestem. Siostra ma dzisiaj urodziny, także wszystkiego najlepszego. Kocham Cię, Marzena. Czy otwieram z

Muzyczne poczucie UKF, Al Stewart. Myślę, że jeszcze dwa utwory nam dzisiaj się zmieszczą. Kolejny to na prośbę pana Kazimierza Psycho Killer. Better run, run, run, run. Psycho Killer i grupa Talking Heads. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek. My dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec dawno niesprzany i utwór, i zespół, czyli Proletariat 1 gram. Kiedy pod powieką tylko cień, będzie mógł odebrać słońcu blask. Kiedy ciszą będzie każdy dźwięk, kiedy nagle się zatrzyma czas. Poznajomych drzwi, których numer znam, wracam błagać o jeden życia gram. Do znajomych drzwi, których numer mam, wracam błagać o wszystko to, co znam. Każdy mijający dzień włoży tej ostatniej myśli płaszcz. Zdążę tak pomyśleć albo nie, że to był ostatni chyba raz. Znajomych drzwi, których numer znam, wracam błagać o jeden życia gram. Do znajomych drzwi, których numer mam, wracam błagać o